ajută. Dobândă e 8,99%. E bună, e fixă și asta ajută. Dobândă e 8,99%. Orice ritm mai avea în minte, creditul este pe repede înainte. Iar de mai vrei informații, pe ang.ro pentru relații. Ce aveți pentru respirație? Cred că știu de ce aveți nevoie. Pentru respirație urât-mirositoare, puteți încerca la Calut Flora. Calut Flora? Numărul ridicat de bacterii din cavitatea bucală poate reprezenta o cauză a apariției respirației urât-mirositoare. Formula specială a gamei la Calut Flora previne mirosul neplăcut din gură și asigură o respirație proaspătă. La Calut. Peste 90 de ani de experiență în îngrijire orală. Europa FM, ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Iulia, bun venit! Bine v-am găsit! Proteste spontane la Spitalul Universitar din București, ce reclamă angajații, aflați imediat. Vorbim la știri și despre exodul românilor în căutare de oportunități pe care nu le găsesc acasă. De asemenea, despre efectele cutremurului din Indonezia, care a făcut cel puțin 150 de victime. Începem știrile cu datele meteo. Vremea va fi călduroasă astăzi, cerul variabil și doar izolat se vor semnala ploi de scurtă durată, mai ales la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sudice. Indicele temperatură umezeală va atinge izolat la câmpie pragul critic. În București, soare și o maximă ce poate ajunge și la 34 de grade. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Protest spontan în această dimineață la Spitalul Universitar din București. Mai multe cadre ale personalului auxiliar au reclamat că materialele sanitare nu ajung de la o lună la alta și mai mult decât atât că sunt nevoiți să își desfășoare munca în condiții insalubre. Infirmierele și asistenții medicali au și nemulțumiri legate de sporuri. Spun că au aflat din presă că ar fi renunțat la ele în favoarea voucherelor de vacanță. Sonia Teodoriu a fost astăzi la Spitalul Universitar din București. Câteva zeci de infirmiere și asistenți medicali au ieșit în curtea Spitalului Universitar din Capitală, spunând că mai multe cadre medicale ar fi ieșit să-și susțină drepturile dacă nu ar fi fost amenințate de conducerea spitalului. Am înțeles de la colegele celelalte că au fost amenințate de către o doamnă doctor. Că să ni se ia o zi din... Că nu este legal ce facem. Simion Daniel Petrică este asistent medical la secția ortopedie. El a intrat dimineață în greva foamei, reclamând că nu are toate condițiile necesare pentru pacienții care intră în sala de operație, riscând să ajungă chiar la închisoare. De un an de zile încerc să spun că nu am materiale, că nu am cu ce să lucrez. Noi aveam fire de electro, eram obligați să resterilizăm firele de electro, ceea ce este ilegal. Nu am avut dezinfectanți de spălat instrumentarul cu apă rece. Angajații spun că ajung chiar ei să cumpere materiale sanitare. Avem perioade când lipsesc pe seringi și mi se spune să facem economie, mi se dau materiale puține, adică un litru de spir pe lună, o fașă pe lună și două sau trei role de leucoplast. Managerul Spitalului Universitar Adrian Anica nu a vrut să comenteze acuzațiile privind lipsa materialelor sanitare din spital, dar a subliniat că nu are destui bani în buget pentru a aloca și sporuri și voucherele de vacanță promise de executiv. Noi nu avem bani alocați pentru aceste vouchere de vacanță. Noi aceste vouchere de vacanță va trebui să le suportăm din venituri proprii, în măsura în care ele se pot acorda. La Spitalul de Urgență din Galați este criză de personal. Cea mai mare unitate sanitară din județ are nevoie de zeci de medici și asistenți pentru a funcționa în condiții normale. Problema este că nu sunt candidați pentru posturile vacante. Transmite Emanuela Turcu. Deficitul de personal de la Spitalul de Urgență din Galați este de 40% în ceea ce privește medicii și 25% la personalul sanitar mediu, asistenți, infirmieri, îngrijitori, ori brancardieri. Lipsesc din schema de personal cel puțin 100 de medici, cele mai deficitare specialități fiind neurologia, neurochirurgia, neonatologia și chirurgia vasculară. Criza de medici este însă la toate specializările. La urgență, de exemplu, e nevoie de cel puțin 10 medici, 10 asistenți și aproximativ 50 de infirmieri, îngrijitoare și brancardieri. Conducerea Spitalului de Urgență din Galați susține că se organizează destul de des concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante, însă numărul candidaților este mult sub cel al posturilor disponibile, în special la medici. Spre exemplu, la ultimul concurs organizat de spital pentru ocuparea 17 posturi de medici s-au prezentat doar 6 candidați. Pentru a face față situației, se apelează la medicii rezidenți fără post și la voluntari, care suplinesc benevol lipsa de personal. Aceștia au sute de ore de muncă efectuate și neplătite din cauza lipsei banilor.

organizarea adunărilor publice. Biroul de presă al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova a precizat că protestatarii ar putea să fie și amendați contravențional dacă nu vor putea dovedi că au avut autorizație de la administratorul podului să arboreze cele două banere. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Un fost director de agenție județeană din Telorman a fost condamnat pentru fapte de corupție. Alături de alte persoane, el a fost găsit vinovat că a facilitat obținerea pe nedrept de fonduri europene de peste 700.000 de lei. Transmite Carmen Dumitrescu. Fostul director al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Telorman, Eliana Cimpoieru, a fost condamnată la 2 ani de închisoare pentru că ar fi folosit și prezentat cu rea credință documente și declarații false, inexacte și incomplete, care au înlesnit obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene. Totodată, magistrații au decis interzicerea unor drepturi și au dispus suspendarea sub supravegherea executării pedepsei aplicate, fixând un termen de 3 ani. Pe parcursul termenului de supraveghere, fosta șefă a AJPIS Telorman va presta muncă în folosul comunității la primăria Alexandria. Prejudiciul produs prin acțiunile fostului director se ridică la suma de 106.668 de lei. Din Telorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. 14 sportivi care au participat la un concurs de ciclism în județul Timiș au fost înțepați de albine. Unul dintre ei a ajuns la spital în șoc anafilactic. Dan Torcu relatează. Concursul de ciclism cross-country s-a desfășurat pe dealurile de la Herneacova, la 25 de kilometri de Timișoara. Au participat peste 100 de sportivi din întreaga țară. Traseul ales de organizator era prin pădure. La margine, însă, un apicultor și-a instalat mai mulți stupi. Albinele, probabil deranjate de zgomotul produs de cicliștii care treceau prin zonă, i-au atacat. 14 sportivi au fost înțepați de insectele nervoase. Unii dintre ei au avut și câte 3-4 înțepături. La locul incidentului au fost trimise 3 ambulanțe pentru a acorda prim ajutor. Unul dintre cicliști a intrat în șoc anafilactic, iar medicii au decis să-l transporte la spital în Timișoara pentru investigații și tratamente suplimentare. Celorlalți li s-au dat îngrijiri la fața locului. Astăzi, sportivul aflat în unitatea sanitară va fi externat. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Aproximativ 150 de oameni au murit și peste 200 au fost răniți în urma cutremurului de 7 grade ce a zguduit aseară insula Lombok din Indonezia. Reprezentanții Agenției Naționale de Gestionare a Dezastrelor Naturale spun că e posibil ca numărul victimelor să fie mai mare. Iulian Og știe mai multe. Seismul care s-a produs la doar 10 km adâncime a distrus mii de case. Numeroși militari și alți salvatori au transportat victimele pe tărgi și în covoare către centrele de evacuare. Cutremurul a fost urmat de circa 20 de replici, dintre care una cu magnitudinea de 5,4. Autoritățile au emis o alertă de tsunami, care a fost anulată în câteva ore. Seismul a fost resimțit și în insula vecină Bali. Imagini de pe această insulă au surprins cum oamenii fugeau strigând din casele lor. Cutremurul vine la o săptămână după ce un alt seism a lovit Lombok. Atunci, 16 oameni au murit. La fel ca Bali, Lombok este cunoscută pentru plajele imaculate și munții săi. Indonezia se situează pe faimoasa centură de foc a Pacificului, unde plăcile tectonice se suprapun și unde au loc multe erupții vulcanice și cutremure. Europa FM știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Jucătoarea momentului în tenisul românesc, Mihaela Buzărnescu, își continuă ascensiunea spectaculoasă. După ce anul trecut era în afara topului 500 WTA, ea se află începând de astăzi pe locul 20. Buzărnescu a mai urcat 4 poziții în clasamentul mondial după ce la San Jose a cucerit primul ei trofeu WTA din carieră. Amintim, românca de 30 de ani s-a impus categoric în finala cu grecoaica Maria Sakkari 6-1-6-0 în doar o oră și 13 minute de joc. După triumful din California, Buzărnescu le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Ea a fost felicitată pentru acest succes și de Simona Halep. Bine ai venit în top 20, i-a transmis lidera WTA, care începe a 40-a săptămână în fruntea clasamentului mondial. Urmează Rogers Cup, Open-ul Canadei, care debutează astăzi la Montreal. Halep este, bineînțeles, principală favorită și va intra direct în turul al doilea, în timp ce Buzărnescu o va întâlni în runda inaugurală pe Qiang Wang, jucătoare venită din calificări, cu care s-a întâlnit în primul tur și la San Jose. România mai este reprezentată în turneul Premier 5 de la Montreal de Irina Begu, Sorana Cârstea, Monica Niculescu și Ana Bogdan. FCSB a făcut scor la vizita lui Poli Iași 4-0 în etapa a treia a Ligii 1. Noire a reușit dubla în partida de pe Arena Națională cu câte un gol marcat în fiecare repriză, iar alături de el au mai punctat Denis Mann și Moruțan. În urma acestei victorii, FCSB a urcat pe locul 5 peste Dinamo și Gazmetan Mediaș, care se înfruntă diseară de la ora 21 în ultimul meci al rundei. Astăzi se joacă și FC Viitorul FC Voluntari, partidă programată la ora 18. Să mai spunem că ieri duelul nou promovatelor dintre FC Hermannstadt și Dunărea Călăraș s-a încheiat la egalitate 1-1. Denisa Golgotă a salvat onoarea României la campionatele europene de gimnastică de la Glasgow. După ratarea calificării în finala pe echipe, sportiva de 16 ani, singura din lot ajunsă în finalele pe aparate, a câștigat o medalie de argint la sol și un bronz la sărituri. La sol ea a luptat pentru aur până în ultimul moment, fiind surclasată în cele din urmă de franțuzoaica Melanie de Jesus, care a cucerit titlul continental cu un avantaj de doar 166 de sutimi. Tudor Ciurescu, mulțumim, atât la știrile Europa FM. Rămâneți cu Ștefan Leonte. Iulia, îți mulțumim pentru știrile Europa FM. Deschidem ora 13 cu Smokey și Oh Carol. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. I was out cruising, getting late, and I was losing when I saw you walk in my way. So do I, and I'm losing today. Well, your hips were swinging and your jeans were clinging. You were driving me out of my mind. On a hot afternoon when there's nothing to do, you're not the sort of thing a fella should find. So I pulled on over, saw your hair off your shoulder as you turned and you looked my way. Are you to die, or you'd skin me alive if I'd have said what I wanted to say? So being polite, so what you doing tonight? You said it just so happens I'm free. You got all the right curves and all the right words, and that's all right by me. Oh, Carol, you got me eating my heart away. You got me counting my nights and days. Oh, I'm floating on the Milky Way. Oh, Carol, nobody's done it before. Oh, baby, you opened the door. Well, naturally, I knew it couldn't be me. I said, baby, what's troubling you? She said, I'm not 16, if you know what I mean. So we sat and we talked for a while. But when we finally kissed, you know she didn't resist. And I must say, she did it in style. Oh, Carol, you got me eating my heart away. You got me counting my nights and days. Oh, I'm blown.